Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidő. Ne felejtjük el a műsor régi nevét, de új időben jelentkezünk, majd július 7-től kezdődően. Addig lesz még egy műsorunk, ami fél órás időtartamú, a mai leszámítva, tehát ma még fél órányi a műsor, jövő héten is, aztán mi lesz? Nagy csönd lesz egy hétig, legalábbis tőlünk. Igen. Ja, igen. Nem leszünk. Én nem leszek jövő héten. Én nem leszek jövő héten. Te sem leszel? Akkor egyedül ülök itt majd a stúdióban? Na, klassz lesz. Majd akkor ezt még kitaláljuk. Én már szóltam 3 hete. Igen. Remélem, soha nem. És akkor utána viszont július elejétől jön a nagy változás. Ezt gondolom a Petőfi Rádió hallgatói már sejtik, tudják, érzékelik, hogy változás lesz itt a Petőfi Rádióban. Többek között itt az esti műsorsávban is. Este 10 órától másképp jelentkeznek majd a műsorok. Mi például a Netidők műsora csütörtökről átkerülünk péntek estére. Fantasztikus. Örülsz neki? Hát azt nem mondanám, de nem vagyok szomorú. Tehát ilyen semleges. Felfogtam, hogy áthelyeződtünk. Pénteken leszünk, de ezt a hallgatóknak meg kell majd szokni, úgyhogy majd a Csüti Csatin is elmondjuk a... Így van, reklámozni fogom a Csüti Csatin is. Igen. Jut eszembe a névről, a gyerekek. Hát akkor a Csüti Csati név az így egyszerűen ókafogyottá válik, mert a csütörtöki csatorna. Pénki Csati? Ajaj. Na, akkor meg kell hirdetni a hallgatóknak egy pályázatot. Bizony. Hogy mi legyen a pénteki csatorna neve. De lehet, hogy már csak hagyományból is meg kell hagyni majd a Csüti Csatit. Szóval 22 órától jelentkezünk továbbra is, de pénteken, és ami a nagy hír, 1 órányi időtartamú lesz majd a műsor. Lesz majd új témakör is egyébként a Netidőkben. Science fiction, irodalom, információs társadalom, e-learning és egyetemisták, valami... És énekelni is fogok. Mesterséges intelligencia is lesz majd itt a műsorban. És te fogsz énekelni? Persze, vicceltem. Ajaj, le fog esni a hallgatottságunk. De. Rögtön az elején beszámolunk egy technológiai újdonságról. Vajon mire képes a hibrid merevlemez? Aztán már most, június 15-én eláruljuk, hogy melyik ország fogja nyerni a futballvilágbajnokságot. A döbbenetes bejelentést a mesterséges intelligencia egyik alkalmazása teszi lehetővé, vendégünk az Agent portál munkatársa. Utána Cati mesél majd az autósoknak segítő praktikus honlapról. Napra kész az e-benzinárak toplistája. Az info szótárban a memória kulcsot szemelte ki magának a netnyelvész, és végül megtudhatjuk, hogy mi mindent lehet letölteni a PatchCAD óta. Nem ezt fogjuk megtudni, hanem azt, hogy a Vistával jönnek a hibrid merevlemezek, és hogy ez áldás vagy átverés. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A telefonszámunk 328-85-55, az asztaltársaság... Hát részben itt van, egyik tagja egy kicsit betegeskedik, Bódi Zoltán, de majd azért megszólal, otthon van és majd telefonon várja a hívásunkat. Szóval Szokoli Kata az online. Jó estét! Na mi ezen egy csohajtás? Nem most azon gondolkodtam, hogy beszéltünk mi arról, hogy játékkérdés? Nem beszéltünk. Jó, nem is lesz. Ki kell találni gyorsan. Oké. Okay. Kitalálsz egy játékkérdést? Töröm a fejemet. Spányik Csetmen Balázs, aki már töri a fejét a chat előtt. Így van, szép estét kívánok. Hányan vagytok? 7 vagyunk Gólyos csapággyal együtt, aki a köszönő bot. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába lehet most még teljes joggal belépni, mert ma azért csütörtök este van. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem a műsor vendégét, Laufer Lászlót, aki az Ágens Portál, vagy Agent Portál, melyik a helyesebb megnevezés? Hívjuk inkább magyarul Ágens Portál. Ágens Portál munkatársa, szerkesztője is egyben, mert azért te is szoktál cikkeket elhelyezni ezen a portálon. Így van, felerészben én írom, felerészben meg Kömlődi kolléga. Kömlődi kolléga, aki szokott egyébként rendszeresen ebben a műsorban is szerepelni, és ezt a portált a mesterséges intelligencia rajongóinak, kíváncsiskodóinak szerkesztitek. Csomó olyan hír jelenik meg naponta, két naponta, ami az MI-jal, tehát a mesterséges intelligenciával foglalkozik, hogy egy kicsit ilyen snob módon mondjam a nevét. Na, játékkérdés van, Cati? Hát, lehet. Lehet később? Hát majd megbeszéljük szerintem a színnál. Ja, értettem. Jó, azért mondom, hogy a honlapunkat a www.netidők.hu címen lehet elérni, és mondom még egyszer, a Csüti Csatit pedig a chat.gyalogló.hu oldalon, és ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani. akkor most mondjunk egy játékkérdést, de okay. Még egy kicsit kialakulatlan. Nem, teljesen ki van alakulva. Na. Most lehet, hogy már elkezdődött a foci VB Németországban a második félidője a svájci és paraguay meccsnek. Svéd, hát azt néztük itt a... Svéd és Paraguay. Igen, műsor előtt itt néztük. Svédország. Az a kérdés, hogy melyik városban játszódik. De ennek játszódik. Mi az informatikai vonatkozása? Hát az, hogy később beszélni fogunk a VB-ről. Értem, persze. Meg az én fanatizmusom. Most a Rammstein sehogy nem fél ide. Bocsánat, kívánok. Fanatikusan nézed egyébként a meccseket, Szati? Nem, de azt tudom, hogy a franciák az 0-0. Értettem. Na, szóval, hogy az a kérdés, hogy a ma esti meccs melyik városban zajlik? Ami most megy. Most megy, az melyik stadionban van, melyik városban? Így van. Na, de mivel Szalai Dani kollégánk is beteg, ezért ez alkalommal e-mailben várjuk a megfejtéseket. A netidők@netidők.hu És címe. Aki a leggyorsabb? Aki először beküldés, elsőként látjuk majd a most a fiókunkban a megfejtést. Képzeljétek el, hogy a múltkor mondtam, hogy elmondom mindjárt, hogy mit lehet nyerni. Múltkor mondtam, hogy nem kapok levelet, és kaptam a levelet. Na, mesélj, mit kaptál? Képzeljétek el, egy idén érettségiző fiú írt nekem. És mit írt? Ezt meg azt leveleztem. Na, de kicsit többet. A nevét nem mondd azt, hogy mit azt. Hát, sem. Például, hogy milyen szép a hangod. Ezt honnan tudod, te írtad? Na, ezt írtam, kitaláltam? Te írtad. Nem, dehogy is. Jó van, te írtad. Nem. Jó. De tényleg, mit írt? Zárt írta. Nem én írtam, hát így már el. Jó, ilyeneket is ehhez hasonlókat pont. Mit lehet nyerni? Nyerni lehet a játékkérdésünk megfejtésével egy McAfee internetes biztonsági programot, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verzióját, a PC World és a Business Online aktuális lapszámát, valamint... Ifjabik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői nagylemezét. 328-85-55 a telefonszámunk, de a megfejtést a netidők@netidők.hu címre várjuk. Úgy tűnik, hogy már is mondják a megfejtést. Nem, a cseten. Mi már tudjuk a választ. Jó, ti tudjátok, na jó. Megfejtettük. Akkor Balázs, egy kicsit figyelj ide, mert arra gondoltam, hogy ma nincsen hírinterjúnk, de ez a hibrid merevlemez. Beszélgessünk a hibrid merevlemezekről? Ez egy újdonság. Igen, ez egy mai hír egyébként, hogy vannak ezek a bizonyos matricák, amik majd rákerülnek azokra a számítógépekre, amelyekről a Microsoft kijelenti, hogy ez már fel van készítve az új generációs Windowsra, a Vistára. Az egyik ilyen... Olyan, mint az autópálya matrica. Igen, vagy olyan, mint például a Windows XP matricák voltak annak idején, amikor az XP megjelent. Az egyik ilyen matrica, ez a bizonyos Vista Premium Ready című számítógép konfiguráció. Ezeknek a gépeknek mindenféle komoly feltételeknek kell megfelelni, hogy elnyerjék ezt a matricát, és ez a Premium Ready, ez a top kategória, tehát ez a felső kategóriás gép. PC arisztokratája. Igen, most az az érdekes, hogy lesznek ilyen Notez gépek is, amelyek megkapják majd ezt a matricát, és ezeknél a Notez gépeknél az egyik feltétel az, hogy hibrid merevlemezt kell tartalmazzanak. Elnézést. Milyen az a hibrid merevlemez? A hibrid merevlemez az egy teljesen új technológia, amit most az elmúlt hónapban mutatott be a Microsoft és a Samsung közösen, és arról szól, hogy a normális mágneses elven működő adattányérok mellett, adatrögzítő tányérok mellett tartalmaz 1 GB flash RAM-ot, flash memóriát. Pontosan olyat, amilyet a digitális fényképezőgépekben, az MP3 lejátszókba vagy az USB kulcsokba használunk. Egy memóriakártya. Ugye, vagy ez a memóriakártyából ismert. Csak valószínűleg sokkal gyorsabbat. Ők két előnyét látják. Az egyik előnye az, hogy amikor bekapcsolod a gépet, akkor nem kell föltekerni, nem kell megvárni azt az időt, amíg fölpörögnek a mágneses tányérok, tehát sokkal gyorsabban el lehet érni az információt a merevlemezről, sokkal gyorsabban föl tud állni a gép. Azonban látnak egy másik előnyét is, és én igazán ezen vagyok megütközve. Az olvasható erről a bizonyos technológiáról, hogy ezzel akarnak, tulajdonképpen és ezért kerül bele a Notez gépekbe, ezzel akarnak energiát spórolni. Mégpedig oly módon, hogy az adat kiírás az nem magára az adattányérokra kerül, hanem bele a memóriába. Tehát a merevlemez a memóriába gyűjtögeti az adatokat, miközben a tányérok állnak, ki vannak kapcsolva. És amikor betelik az 1 GB memória, vagy mondjuk majdnem betelik, akkor szépen bekapcsolja a merevlemezt, kiírja ezt az adatmennyiséget, kikapcsolja, és utána újra gyűjtögeti az adatot. Nem fogja lelassítani a lemezünket? Na most nem is az a kérdés, mennyi idő alatt töltődik be az adatunk? Hát ez az egyik kérdés, hogy mennyi időt töltődik be az adatunk, ők most úgy számolnak, a hivatalos adatok azok azt mondják, hogy jelen pillanatban fél óránként 30-40 másodpercre kapcsolja be a tányérokat a merevlemez, amivel így rettentő nagy energiát tudnak spórolni, és maga az egyik a merevlemez, a másik pedig az LCD kijelző a Notes gépekben, ami viszi az energiát a gépekből, tehát ezzel tudnának mondjuk akkumulátort spórolni, ami viszont bennem megütközést keltett, azaz, és ez igazából talán a Kürti Sándort kéne megkérdezni, mert ők a merevlemezek nagy ismerői. Én abban a hitben éltem egészen idáig, hogy a merevlemezeknek a legrosszabbat azt teszi, hogyha kivel kapcsolják őket. Uh-huh. Tehát ez világos lenne, mert egy forgó alkatrész van benne. Pontosan, tehát csapágy van a benne, merevlemez forogni szeret. Igen, tehát azt szereti, hogyha folyamatosan megy, akár napokon, hónapokon keresztül, és se nem kapcsoljuk ki, se nem kapcsoljuk be. Most ehhez képest ez az új technológia más sem csinál, mint hogy akár fél óránként, akár óránként 30-40 másodpercet kibe kapcsolja ezt a dolgot, ami tulajdonképpen szerintem a merevlemez halála. Úgyhogy, és Kürti Sándorék malmára hajtja, hát akár a merevlemezt. Még az is lehet. És az adatokat. Úgyhogy szerintem érdemes volna megkérdezni ezeket az adatbiztonsági szakértőket, hogy mi erről a véleményük, mert ez nagyon furcsa, ez pont ellentmond annak, amit eddig tanultunk ezekről az eszközökről. Szerinted ez eltered majd nem csak a hordozható gépekben, hanem az asztali masinákban is? Hát, hogyha megbízható lesz, akkor szerintem igen, mindenképpen. Na, akkor odafigyelünk. Na, hát akkor térjünk vissza a futball világbajnokságra. Cati kedvenc sporteseményére már nem is tudom, 2 évvel ezelőtt volt a foci EB, ugye? Amikor nyomon követted, és akkor is itt erről beszéltünk. Alig tudtál a műsorra figyelni, mert a focit figyelted. Hú, emlékszem, igen, adás közben is itt ment a francia meccs. Ugye? Na, képzeld el, Cati, hogy fölhívott engem Laufer László minap, hogy ő már tudja a foci VB-nek a végeredményt. Te is tudod? Hát egyszer. Mi a végeredmény? Hát franciák nyernek. Franciák nyernek? Nem. Hát ő nem ezt mondta. Laci? Így, úgy érted, hogy így megújult erőre kapnak. És, igen, és most Bartett ugye, kiáll a kapuból, belüli a gólokat, és ki... Hát ehhez képest? Az arab emírségek diákjai nem erre az eredménye jutottak. Két diák, egy indiai és egy iráni diák az Egyesült Arab Emírségeknek az amerikai egyetemén írt egy mesterséges intelligencia alapprogramot, amit kiszámolta. Ilyen tudós diákok, ugye? Tehát persze, tehát programozó informatikus diákok. Uh-huh. És nem mind a ketten, illetve az iráni nem, de a Szaúd-Arábia is, és Irán is érdekelt, ugye a foci VB-n, nem tudom. Igen, abszolút. Ha játszottak? Szerintem játszottak, de hát ugye... Egyébként már majdnem mindenki játszott, úgyhogy szerintem ezt tartani ez a kérdés. Ugye nem tartoznak az esélyes csapatok közé, de... Szerintem nem. Na szóval csináltak egy programot, és akkor ebből mi sül ki? Milyen programot csináltak? Egy ilyen statisztikai elemzéseken alapuló programot csináltak, egy szakértői rendszert, ami betáplálták a mexikói VB-ig visszamenőleg a különböző csapatoknak az egymással szembeni eredményeit, a játékosoknak az erőllétét, meg a különböző mutatóit, és betáplálták azt is, hogy a különböző csapatok milyen taktikákat alkalmaznak, és ezek egymással szemben hogyan érvényesülnek. És hát... Ebből lesz egy ilyen nagy esélylatolgatás. Így van. Az alapján, hogy mit csináltak eddig a csapatok az elmúlt évtizedekben. Így van, és kihozták azt, hogy nagy meglepetése kihozták, hogy valószínűleg Brazília nyeri a VB-t, de ennél azért egy kicsit többet számolt ki ez a program. Azt jósolja, hogy Brazília Olaszország döntő lesz, és az elődöntőkbe Anglia és Hollandia is be fog kerülni. Hát ez érdekes jóslás szerintem, bár én annyira nem követem a csapatokat, de az, hogy mi gyakorlatilag 6 nappal a világbajnokság kezdete után már kapunk egy ilyen határozott markáns előrejelzést, az valamire utal. Mégpedig arra, hogy itt egy csomó adattól is függ az, hogy mi legalábbis a valószínűsége ennek az eredménynek. Ugye? Mert azt mondod, hogy évtizedekre visszamenőleg nézték meg a csapatoknak az eredményeit, akkor ebben nincsenek benne a Ronaldinho-nak az eredményei például. Tehát hát, az ő zsenialitása... Az előző foci BB-n is szerepelt Ronaldinho. Ez igaz, de igen. Aha. De akkor ez módosítja? Nyilván a mexikói brazil válogatottban és a mostani brazil válogatottban talán egyetlen közös ember sincs, ott egészen biztos, hogy nincs. Aha. Mi ebben a mesterséges intelligencia? mesterséges intelligencia az az, hogy egy borzasztó nagy adattömegből mindenféle súlyozgatások és tanulások után kiszámolja. Megtalálja azt a végső következtetést. Sok adatból, rendelkezés álló adatból kihozni valamit, ami értékelhető. De akkor ez egy kicsit olyan, mint amilyen régen volt a totózóknak, nem? Tehát amikor így összeálltak többen, vettek totószelvényeket, és akár sok évre visszamenőleg fölírogatták a totó eredményeket, hogy melyik egyes, melyik kettes, melyik x eredményű, és ezekből a statisztikai eredményekből próbáltak meg a lottónál is következtetni arra, hogy vajon mi lehet a következő heti eredmény. Na de hát nem nagyon volt ezeknek jó jóslásuk, nem? Hát hosszú távon egyébként bejön, hiszen mindegyik számnak egyformán kell kijönnie, tehát hogyha tudod, hogy nagyon hosszú távra visszamenőleg tudod, hogy milyen számok jöttek ki. Több millió évre előre igen, tudod jósolni, akkor így 1986-ban az akkori VB-hez írtam egy programot Commodore 64-re, ami szintén lejátszott a világbajnokságot, és megmondta, hogy ki nyert, sőt, ezt akár megcsinálta, akár 5 percenként, és teljesen véletlenszerűen tologatta a labdát a memóriában, és rúgta a gólokat. Mi terülnek ki rólad, Balázs? Te is ilyen mesterséges intelligencia kutató voltál már 86. Van. És mindezt a szovjet-magyar meccsnek a traumája váltotta ki belőle? Nem, már sokkal hamarabb egyébként. Ja, értem. Aha. Na, visszatérve a programra. Szóval, mi kellett ahhoz, hogy egy ilyet megcsináljanak? Mert adatok eddig is voltak, számítógép mondjuk 4 évvel ezelőtt is volt, miért pont most álltak neki a 2 arab diák ennek a fejlesztésnek? Hát gondolom elsősorban most azért, mert aktuális ez a téma, tehát ez egy kicsit olyan, mint a robotfoci világbajnokság, hogy igazából a robotfejlesztőket nem érdekli annyira a foci, viszont erre kapnak jó kis fejlesztési pénzeket. Itt a titok nyitja, értem. Na de hogyha már mondod a robotfoci világbajnokságot, vagy van még ebben valamilyen érdekes? Nem annyira. Mesélj nyugodtan. Akkor a robotfoci világbajnokságról mesélj még valamit, hiszen az is most zajlik. Véletlenül pont Németországban, ahol ez igazi emberi foci VB is. A robotfoci világbajnokságokat általában összeszokták hangolni az EB-vel meg a VB-vel, tehát 2 évvel ezelőtt véletlenül pont Portugáliában volt, és most véletlenül pont Brémában van Németországban. Van ember, aki oda megy ilyenkor, amikor a nagy izgalmas meccs? 20 ezer vendégre számítanak. Aha. Tegnap indult, és 18-án ér véget. 33 csapat van rengeteg országból, és... És egyre jobbak a robotfocisták. Mi először 7 évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel, még Tatai Gábor volt itt ebben a stúdióban, és mesélte arról, hogy hogyan megy a robotfoci VB, és hogy nagyon vicces, hogy az ilyen kis szemetes kuka formájú robotok így dülöngélnek, és elbuknak a labdában ezt például. Ezt egyébként lehet látni valahol? Tehát közvetítik a neten, vagy valahol? Le lehet tölteni a honlapjukról. De hát mindenféle vicces videókat. Persze, néztük. Igen. Ott röhögtünk. Egyébként van magyar csapat? Nincs magyar csapat, szlovák csapat. Miért valamiben nincs? Van egy magyar csapat. Legyen magyar csapat. Tök jó lenne. Hú, és akkor 2 év múlva majd kimegyek, és közvetítem a rádió hallgatóknak majd a magyar csapat mellől a meccset. Nagyon helyes. Hú, mennyi eszem van? Látszik a fejlődés egyébként a robotokon? Egy évről évre? Hát látszik a fejlődés, de hát azért ezek ugye, tehát itt a futurisztikus cél az majd az, hogy majd a robotfoci válogatott megveri az ember válogatottat, de hát... De az amikor 2050 környéken, nem? Hát nem vagyok benne biztos. Majd csak később. Hát aki megnézi a videókat, az nagyjából azt látja, hogy sok ilyen kis guruló valami oda rohan a labdához, és így megakad a labda a sarokban, vagy így 5 játékos között, akkor a bírónak közbe kell nyúlnia, kiveszi a labdát, mert így megakadt a mérkőzés, újra bedobja. És majd ott állnak, és így tanakodnak egymás között, hogy most akkor mi legyen? De így lögdösik egymást. Egyébként az a vicces, hogy általában az egyik csapat annyival jobb, mint a másik, tehát hogy nagyon markánsan kijön az, hogy melyik csapat van jobban programozva, ezért olyan végeredmények szoktak lenni, hogy 10-0, 7-0, hát olyan, hogy ilyen 3-3, ilyen mondjuk nincs. Hát, mint a magyar foci, nem? Hát, ez is így működik a robotéknál is. Letargiába esik az egyik csapat, és kész. Igen. Na, akkor még azt mondta, hogy az AGS portálon lehet érdeklődni így a robotfoci világbajnoksággal kapcsolatban? Vannak ott linkek, anyagok, cikkek ezzel kapcsolatban? Hát az archívumunkban vannak. Aha. A robotfoci világbajnokságról így a jövő héten készülünk, anyagokkal. Mert jövő héten indul igazából? Nem, jövő héten már vége lesz. Ja. Az igazság, ezen a héten két foci VB-vel kapcsolatos anyagunk is volt, és azért nem akarjuk elhasználni. Ja, értem. Hát például ez, hogy már megjósoltátok a végeredményet, hogy Brazília lesz. Egyébként nekem is van itt egy hírem pont a foci rajongók számára, hogy veszélyes az internet, mert arra jutott egy felmérés, hogy veszélyes lehet a csapatokról az interneten tájékozódni, mert hogy a csapatokról és a játékosokról készített oldalakba beépítenek ilyen kártevőket, internetes kártevőket, meg kémprogramokat is. A legrizikósabb csapat Angola csapata, a weblapok 24%-án van valamilyen internetes kártevő, vírus vagy mindenféle gonosztevő, illetve a játékosok közül Lama, jól mondom? Angolai játékos Lama. Ebben nem vagyok nagyon otthon. Igen, az ő oldalainak 45,5%-a tele van kéretlen reklámprogramokkal. Úgyhogy csak vigyázzunk a foci rajongással, mert az interneten már ez sem egy veszélytelen tevékenység. Folytassuk a műsort! Szati már egy éve riogatja az budapesti autóvezetőket, ugye? Vagy másfél éve? Hogy? Mert hogy ő is a forgalomban van időnként. Hát 2005. január óta, igen. Na, hát de akkor még nem voltam aktív, mostanában vagyok nagyon aktív. És tök örülök egyébként ennek az oldalnak. Már csak azért is, mert találtam ugye egy weboldalt, ez a lényeg. És itt teljesen így a... Tehát így... Én nekem eddig volt egy elképzelésem a benzinkutakról, és az most így megdőlt. Tehát én úgy gondoltam... A benzinárakról beszélünk most. Úgy gondoltam, hogy minél beljebb vagyok Budapesten, tehát minél inkább a centrumban vagyok, és minél kevesebb a benzinkút, annál drágább a benzin. Minél kijelebb megyek Budapestről, annál olcsóbb. És nem. Képzeljétek el, van egy weboldal, az a címe, hogy www.holtankoljak.hu, teljesen aktuális, minden nap frissítik, és ott van fönt az összes budapesti, sőt, szerintem az egész magyarországi, mert a régiót lehet változtatni, de én csak Budapestet néztem meg. Ott van az összes benzinkút, cím, milyen benzinkút, milyen benzin, és mennyibe kerül. Aha. És tök jó, mert egyből, tehát vannak olyan benzinkutak, akik nem, valamiért nem közlik az oldallal a benzináraikat, de így a megmaradó 80%-ban látod, hogy 10 forint differencia is lehet 1 liter benzinben, ami egy teletanknál 50 liternél 500 forintot is jelenthet, tehát abszolút nem mindegy. És pont mivel megdőlt a teóriám, ezért az a teóriám is megdőlt ezzel, hogy nem kell messzire utazni, tehát amennyit nyerek, azt nem veszítem el abban az időben, ameddig én elmegyek a nyerőbenzinkútig. Hú! De most mondd meg őszintén, te így nekiállsz, és az interneten így elkezded böngészni, hogy hol kerül 5 forinttal hát kevesebben? Hát ez az, hogy nekem már nem kell böngészni. Van ez az oldal, ami abszolút az autósoknak készült, minden aktuális információ fönt van rajta, és annyi az egész, hogy mit tudom én, autóban is, hát egy fél perc alatt én először ezt az oldalt telefonos interneten keresztül néztem meg, és körülbelül 20 másodperc alatt letöltődött. A nagy mobil online. Ugye? Igen. És akkor így megnyomtam klik, hogy mit szeretnék, kis formezőbe bejelöltem, hogy Budapest 95-ös benzin, ez és az, és már is tudtam, hogy Dömét hol kell megitatni. Döme az autód neve. Döme, igen. Borzalmas. Mi ez most borzalmas? Komolyan, tényleg nekiállsz, és akkor így megkeresed. Nem, így kíváncsiságból megnéztem. Nem, abszolút nem idő. Nem, ráadásul sorrendben van. Tehát fönt volt a legolcsóbb. És akkor megnéztem, hogy hanyadik kerület. És akkor hát én nem is megyek arra. És akkor utána itt, pont most itt műsor előtt, fél percet szántam rá, hogy kicsit lejjebb görgettem, és megnéztem, hogy a 22. kerületben hol van, és még fogalmam sincs, hogy hol van az az utca. De van egy benzinkút, ahol csak a legolcsóbbhoz számítva 4 forint a drágább a benzin. Na, ezt akartam pont mondani, hogy igazán akkor lenne ez jó, hogyha összekötött lenne ez egy útvonaltervező programmal. Tehát, hogy beírod, hogy honnan indulsz, hova mész, és akkor ezt képest melyik benzinkutat ajánlja neked. De nem kell rendező, mert magát a kerületet is kiválaszthatod, csak én azt nem választottam ki. Aha, értettem. Laci? Azt szeretném csak mondani, hogy a web 2.0-val kapcsolatban néha fölmerül ez a kifejezés, hogy lokatív média. Jézus, az mit jelent? És ez egy nagyon fancy szó, azt jelenti, hogyha mondjuk, nehogy Isten, te wifin keresztül interneteznél, és valahogyan ez a weboldal megkapná azt az információt, hogy hogy a te kis wifi állomásod hol van, akkor rögtön azt jelentetném meg az oldal tetején, ami a hozzád legközelebb eső legolcsóbb benzinkút. Árral együtt. Árral együtt. Jó, hát ezt akkor javasolni kell majd. Na, akkor a címet mondjad még, mert... www.holtankoljunk.hu. Vonalban pedig netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét, sziasztok. Szia Zoli, jó estét és jobb ulást neked, reméljük, hát az hogy... nem annyira vészes azért. Na, ebben reménykedtünk. Melyik szót választottad ki ma estére? Már volt erről szó a pendrive-ról, de nem is igazából a pendrive a szó, hanem a memória kulcs. Mert itt a napokban került szóba valami más szempontból nálam, és az interneten megnéztem, és a memóriám nem csalt a korábbi elképzeléseimnek megfelelően, hogy a memória kulcs az valóban eléggé el van terjedve a szaksajtóban is magyar változatként. Na most nem is az a lényeg, hogy mennyire van elterjedve, mennyire nem, hanem az összetétel, az eredeti szó összetétel, a pendrive és a memória kulcs összetétel közötti különbség. Ugye az angol összetételnél az utótag a drive, az a meghajtó, ami mindenféle háttértárolót szokott jelenteni, és a pen a toll, ugye az alakjára, a kezdeti ilyen pendrive-oknak az alakjára utalhat, viszont a memória kulcs egy egészen más felfogás, ugye benne van a funkció, a memória, és a kulcs, vajon miért kulcs a pendrive? Hát biztos nem azért, mert úgy néz ki, mert nem néz ki úgy. Nem néz ki úgy, viszont a funkciója szerintem nagyon-nagyon hasonló a pendrive-nak egy valódi záratnyitó kulcshoz. Bedugod a zárva a kulcsot, és föltárul előtted az ajtó, ami mögött elérhetsz valami olyasmit, ami egyébként el van zárva előled. Mi csinálunk a pendrive-val? Bedugjuk a számítógépbe, és a memóriához hozzáférsz, ami rajta van ugye ezen az eszközön. Tehát én érzem a szemléleti hasonlóságot. Mondjad, Laci? Régen voltak olyan programok, például a legnépszerűbb ilyen karakterfelismerő program, ami ilyen hardware kulcsokkal működött, és azokat rá kellett dugni, azt hiszem, a sorospoltra, vagy nem tudom, azt hiszem, a sorospoltra. Csak akkor működött a program, ha bedugtuk, és ezért kulcs. Világos. Így van. Tehát az is ilyen bedugós valami volt. Igen, igen. Meg a nyitját adja a titoknak. Ugye? Tehát, milyen jó ez így, hogy a nyitját adja tényleg. Igen, titok tudni illik, hát az csak egy eszköz, egy darab vas, ugye, ahogy a hardware-ben is benne van, amíg nem férünk valahogy hozzá. Szerintem ez is egy fontos dolog, nem csak az, hogy úgy kell becsúsztatni oda, mint a kulcsot az árba, hanem a funkciója is az, hogy kinyitja előttünk az addig elzárt területet. Hát nekem nagyon tetszik a memória kulcs kifejezés, de valami mégis azt sugja, hogy azért olyan nagyon nem fog elteredni, legfeljebb a szaksajtóban. A szaksajtóban használják, és ez rendkívül fontos ám, mert a szaksajtót nagyon sokan olvassák, aki nem szakmabeliek is. De egyébként a pendrive-val sincsen semmi baj, hogyha tudjuk, hogy miről szól, hogy mit jelent. Köszönjük szépen, Zoli, további jobbulást. Jövő héten nem találkozunk, mert elutaztok és nyaraltok. Igen, igen. De aztán majd a júliusi műsorban találkozunk vele mindenképpen. Pénteken, este 10-kor a Petőfi Rádióban. Mielőtt Balázsnak megadjuk a szót, link ismertetés következik, mert Cati elrontotta. Tehát egyes szem első személybe www.holtankoljak.hu. És egy másik linket is mondunk, az Ágás portál címét, ami www.agent.ai. Tehát nem .hu, hanem .ai. Hát Balázs. Nagyon gyorsan, egy fél mondat elég visszatérnék a hibrid merevlemezekre, ugyanis pont a cseten Pascal mesélte el, hogy ha abból a szempontból közelítjük meg ezt a témát, hogy a Notes gépekbe szánt merevlemezek azért teljesen más elven működnek, és ott valóban létezik ez a dolog, hogy kibe kapcsolgatjuk a merevlemezt, például, hogyha nincsen áramellátás alatt a Notes gép és akkumulátorról megy, akkor nagyon gyorsan lekapcsolja. Tehát lehet, hogy ezek strapabíróbbak, és ennél esetleg működhet ez a technológia. Eleve úgy kivitelezik, vagy úgy tervezik meg az eszközt, hogy kibírja ezt a fajta terhelést. Talán lassabban forognak benne a lemezek, igen. Ezért nem teszi olyan nagy terhelés alá a megfelelő mechanikát. Hát ennyit a mai PC tippünkről. Beszélni akartunk még a patch kedről, pedig igen, ugye, mert a majd jövő héten. Foltos kis ked volt most ezen a héten, majd jövő héten elmondjuk. Eddig tartott a netidők, gyorsan eltelt most is az időnk, honlapunkat a netidők.hu címen találhatják.